राम श्रद्धे स्वामी जय श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वादशी रविवार विक्रम संवत 2059 7 जुलाई 2002 सायं लगभग 3:30 गीता वंश स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् कृतं पारिजाताय पुत्रगीतेय प्राणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीतांबराधरुणिंबलाधरुष्टेन्दुसुंदर मुखा कृष्णात्म कि तत्म न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मी श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरण कुमारेभ्यो नमः प्रार्थना में आपने कहा कि गहराई से विचार करो कि अपना कौन है तो कहा हमने विचार किया है विचार करते हैं तब ऐसा ही लगता है कि भगवान ही हमारे हैं परंतु आपने कहा कि अनुभव से कहो परीक्षा करके कहो खूब गहराई से नीचे उतर करके बात कहो तो वो अब अनुभव क्या होता है परीक्षा क्या होती है पता नहीं है। भगवान अपने होते ही लोभ मोह मद मिट जाते भगवान अपना है अपने भगवान के है भगवान के साथ अपनी एकता है ऐसा मानते ही ये अवगुण मिट जाते हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान है। एक बात और बताओ है अब ध्यान देकर सुनो बात इतनी आप सुनते हो करते हो परंतु मानते नहीं हो पूरा। अब ध्यान देकर सुनो भगवान ने कहा अपरा प्रकृति भूमि आप अनल वायु भूमि आपो नो वायु खंग मन बुद्धि देवता अहंकार अठला आठ प्रकार के विद्यमान प्रकृति आप ध्यान दे सुनो बात फिर कहता हूँ आप पृथ्वी है जो भगवान ने अपरा प्रकृति है तो पृथ्वी से बड़े हुए सब चीजें भगवान है ये अब दिन हो साक्षात भगवान है पृथ्वी से बने हुए सब संभाल प्रसिद्ध भूमि आप और जल से बनी हुई चीज है सभी आधला अग्नि से बनी हुई चीज है वायु से बनी हुई चीज है और आकाश में होने वाली चीज है ये सब परमात्मा भूमि आप अनल वायु खंग माना और खंग इसमें क्या है यह सब का सब क्या चीज है पृथ्वी है जल तेज है वायु है आकाश है क्षितिज पावक समीरा पंच रचित है अदम शरीरा ये सब शरीर पंच रचित है तो पांचों आ गया इसमें आठ प्रकृति में तो ये परमात्मा का स्वरूप है। अब इस बात को आप स्वीकार करने के बाद भूमि पृथ्वी और पृथ्वी से बनी हुई सब चीजें भगवान है कितनी सरल बात है कितनी सोरी बात है ठीक ठीक कितनी सीधी बात है कितनी महत्ता की है कितनी महान है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे बने हुए सब शरीर सब शरीर इनसे पांच बने हुए कृषि जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर यादव सही पास व्यसित है, पास ही भगवान के तय मेरी प्रकृति है। तो भगवान है, भगवान है ये आप मान लो, स्वीकार करो कि भगवान है। और हरदम ये देखो कि जो देखते हो सब भगवान है, शिवाय भगवान के एक तिलका भी नहीं है, तिल जितनी चीज भी भगवान के शिवाय नहीं है। मनसा बसा दृश्या गृहते अनिर बिंदी अहम एव न मतो अन्यत सिद्धि बुद्धि दो, मैं ही हूँ। भगवान साहब गए भागवत में, मैं ही हूँ, ये भगवान ही है। तो भगवान का अलग दर्शन चाहते हो, परंतु ये क्यों नहीं दर्शन करते? हम एव न मतो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे शिवाय दूसरा नहीं है। तो भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। ये हार मास पांच खरीद पाओ पांच सौ पांच सौ से रचा हुआ, ये सब भगवान। अब इस बात को स्वीकार आप कर लो तो निहाल हो जाओ, एकांत में बैठे करो, झूठ लगो, ये बात यही है। भगवान है, भगवान है, भगवान है। प्रकृति होती है मनुष्य की, वो प्रकृति अलायदी भी है, भगवान का स्वरूप दोनों है। अलायदी तो यूं है कि प्रकृति घटती बढ़ती परिवर्तनशील है, अरे भगवान परिवर्तनशील नहीं है। परंतु भगवान से अलग करके बताओ, कोई बता ही नहीं सकता, अलग बताओ अलग। आप में क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है जो कमर ज्यादा मिट जाए, क्रोध आप में है, पर आप से अलग है, मन अलग बताओ तो यो क्रोध बढ़ेगा, अलग नहीं बता सकते, अलग बता ही नहीं सकते। आपकी प्रकृति है, आपका ही स्वरूप है वो। इस वास्ते कामन क्रोध लोभ मोह संसार में सब भगवान ठाकुर छोटा को नहीं, अपने में बिताना है, अपने से निकालना है। और सब ये चेव सात्वा राजसा और तामसा सब मत है, मेरे से ही है, मेरे से ही है, भगवान से ही उत्पन्न हुए, भगवान ही है। संसार मात्र भगवान है, शास्त्र में लिखा है, ये शुभ बात है, बढ़िया बात है और आखिरी बात है। वासुदेव सर्व इति स महात्मा सूत्रुलभ, महात्माओं में दुर्लभ महात्मा है, वो बहुत कम मिले, वो सबके सब आप बन सकते हो, आप सबके सब वो दुर्लभ महात्मा बन जाओ। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भगवान है, भगवान ये भगवान है। इनको भगवान मानते नहीं और भगवान मिल जा चाहते हो, अरे भगवान मान लो, भगवान है साक्षात परमात्मा है। कृष्ण जल पाओ मेरा भू मेरा बो नलो वायु खंग मनो मनो बुद्धि अहंकार मन बुद्धि समय ये सब क्रोध करे मन बुद्धि ये सब परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। अपरा परा दो प्रकृति है, दोनों के लिए मैं सब दोनों के लिए अलग अलग गया। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार अपरे यम विधि में परा दोनों में का ये भगवान है स्वरूप है, भगवान है मेरे स्वरूप है। बोलो खेती दिल पाओगे ये भगवान है। तो सब संसार भगवान है, अपना रंग सब सब परमात्मा। अगर इस बात को आप मान लो कितनी बढ़िया चीज है। ये नहीं कह सकते जानते नहीं है, आप जानते नहीं वैसा नहीं है, आप जानते नहीं ऐसा नहीं, आप जानते हैं। ये भगवान है, जो देखते हो सुनते हो समझते हो भगवान है। भगवान कृपा करो, ये बात मान लो, ये स्वीकार कर लो, भगवान है। क्षिति जल पाप न सुविधा और भूमि रापो नायु खंग और मनोबुद्धि अहंकार, ये अपना अपनी मेरी है, ये भगवान की है, भगवान की। अगर इसको स्वीकार कर लो तो भगवत प्राप्ति में क्या देरी हुई, आया ना समझ में। ये सब भगवान है, भगवान है। ये शरीर भी, ये भी, ये भी सब भगवान है। भूमि आप वायु इनके सब है क्या, आकाश इनके सब क्या है, तो ये अपना प्रकृति, ये भगवान है अपना प्रकृति। मैं कहते मेरी प्रकृति है, आप मेरे को मानते हो भगवान ही प्रकृति है, मैं नहीं हूँ भगवान ही प्रकृति है। सब अपने मैं तो संध्या में तीन राम जी भूता हूँ माँ बाबू हिरणारी जगतधर्म, इसको जगत धर्म जीव ने ही किया है, जीव ने ही जगत माना है, जगत इसको जगत कह दिया, ये बात स्वीकार करो। अगर आप मान लो तो आज ही काम बन गया पूरा। शंका हो तो कहो, इनमें शंका हो कोई भी संदेह हो तो बताओ, पूछो संदेह भी पूछो। अगर संदेह नहीं है तो भगवान है, ये भगवान है, ये मान लो। सब भगवान कहते हैं, भूमि आप अन्न वायु खं और मन बुद्धि अहम, यही तो है, मन और बुद्धि अहम ही हम है, हम हमें हम हम करते सभी, मैं हूँ मैं हूँ, ये मैं गांव का भगवान है, ये भगवान है, ये अपना प्रकृति है, जीव रूप पर प्रकृति है, दोनों भगवान का स्वरूप है, ये भगवान है ही है। जड़ भी भगवान, चिन्मय भी भगवान। हाँ, जड़ चीज दूसरी है ही नहीं, जड़ चीज दिखती है अपने को, दिखती है, कोई भगवान नहीं, भगवान है, दिखती रहे है, जो दिखती रहे है भगवान। केवल फर्क है, जैसे गंगा जी है, गंगा जी, गंगा जी कहते ही और भक्ति हो जाती, ऐसे ये भगवान है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी शुभ है, कितनी ऊंची है, सब महात्मा चुनौगा, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, ज्ञान क्या, कैसा भगवान है ये ज्ञानवान, मां प्रकृति ज्ञान क्या, वासुदेव सर्व मिथि ज्ञानवान, वासुदेव सर्व मिथि ज्ञानवान, मां प्रपद्यते, कितनी बढ़िया चीज है, कृपा करिए मां करो, स्वीकार करो, दिखना चाहिए, स्वीकार करो दिखना चाहिए, स्वीकार तो कर लो आप, दिखने जाएगी, जितना प्रेम होगा उतना जल्दी होगी, भगवान है भगवान, कितने सुगम, कितने सरल, कितने सोनी, कितनी ठीक, कितनी असली, कितनी ऊंची बात, वासुदेव सर्व है ज्ञान बात, और ज्ञान के वासुदेव है बात, वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व, यदि ज्ञानवान माम प्रवेदते, स्व महात्मा शुद्ध होगा, ये 7वां अध्याय 19वां श्लोक स्थिति मचा रही। निश्चित कर निश्चित एकदम भगवान है, आप स्वीकार कर लो भगवान है। ये जगत है ये भी तो आपने माना है, ये धंधा ये थे जगत, इस जीव ने जगत धारण किया, अपरा और परा प्रकृति ये धंधा ये थे जगत, इसने जगत धारण किया। जगत है ही नहीं, परमात्मा ही है, आपने जगत माना है, जगत है ही नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है जगत है। ये धंधा ये जगत धारण किया, ये कहते परमात्मा बस खत्म हुआ, चल जगत नहीं रहेगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सोनी बात है, मानेंगे नहीं, माल मान लो, सब भाई मानो, और जो शंका तो पूछो, इनमें जो संदेह है वो पूछो, प्रश्न करो। भगवत वचन है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये भगवान कहते हैं। मैं बताए मेरी प्रगति है, अपरा प्रगति मेरी है, मैं और परा प्रगति मैं और आप स्वयं आप दस एक जीवात्मा एक परमात्मा 8 प्रगति कितनी बढ़िया चीज है। अगर आप मान ले, आप मान ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर लो, अभी मन ना माने तो भी स्वीकार कर लो, तीन लग जाए फिर तीन लग जाए। ये भगवान है, ये मान्यता कर्ण निरपेक्ष ही है, कर्ण निरपेक्ष कोई कर्ण नहीं, साक्षात है, तो साक्षात अपने है, अपने मेरे है, मेरे भगवान है, भगवान मेरे है, कर्ण ही नहीं, सीधी साधी सी बात है, सर बात एकदम। सबको वासुदेव के रूप में मानना, ये भगवत दर्शन है क्या? हाँ बिल्कुल भगवत दर्शन है, ये भगवत दर्शन है, भगवत दर्शन, भगवान के दर्शन, हरदम भगवत दर्शन, सब महात्मा हो, सब महात्मा है, वो महात्मा महान, महात्मा महान आत्मा, महान आत्मा हो, सब भगवान है, सब भगवान है, सब स्वीकार कर लो, सब भगवान है, सब स्वीकार कर लो, छोड़ना नहीं छो, शंका जो पूछो, जो संदेह हो जो पूछो, जो शंका हो पूछो। फल क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ, विशाल साफ मिला हमको तो भगवान के सगुण स्वरूप चतुर्भुज रूप है, बंसीधारी धनुर्धारी, उसके दर्शन करने की इच्छा है, वह कल पर हो जाएगा। ये मान लो पहले है जगत, मान लो है जगत तो मान लो, कृपा करो कभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा, सब हो जाएगा। इनको मान लो है जगत, मान लो पहले, और सब महात्मा से दुर्लभ है, वंशधारी को देखने वाले का दुर्लभ नहीं बताया है, धनुधारी को देखने वाले दुर्लभ नहीं बताया है, इनको दुर्लभ बताया है, सुदुर्लभ है, इतने मुझे महात्मा है, ऐसा दुर्लभ मिलना, वो दुर्लभ महात्मा बन जाओ, आप दुर्लभ महात्मा बन जाओ, आपको दुर्लभ बंशी वाला है, आप दुर्लभ बन जाओ, आप दुर्लभ महात्मा, सब दुर्लभ, सुदुर्लभ, सब आत्मा सुदुर्लभ, आप महात्मा बंसी वाले के दर्शन की अपेक्षा ये दर्शन बड़ा है, बड़ा है भाई। हरदम दर्शन करते हूँ बंसी वाले का, हरदम दर्शन नहीं होते। धनुष वाले का हरदम दर्शन नहीं होते, दमन वाले का हरदम दर्शन नहीं होते। अरे ये हरदम दर्शन होता है, हरदम रात दिन भगवान है। केवल स्वीकार करूंगा बस, इतनी बात है, केवल स्वीकार करो। ऐसा करके बताओ, हरदम बंसी वाले के दर्शन नहीं होते, धनुष वाले के भी हरदम दर्शन नहीं होते, दर्शन होते है। और ये हरदम ही रहता, हरदम हरदम ही क्षमता सुनवा। एकदम मुझे तू जाओ, इतना सुन लो, इतने बढ़िया बात। भूमि आप ये पृथ्वी है, भगवान ही हुआ। भूमि आप वायु खल आकाश हर मन और बुद्धि अहंकार आठ में धना पड़ा और जीव हरे पड़ा और एक भगवान। भगवान जीव दो गए आठ है दस, ये दस भगवान। स्वीकार कर लो आप, स्वीकार समझ में नहीं आए तो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। और शंका में जो पूछो, संदेह में जो पूछो, जो समझ में नहीं आए पूछो। ये सब जगह भगवान वासुदेव की दृष्टि बन जाएगी तो फिर मुक्ति दुक्ति सब हो जाएगी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सबसे बढ़िया भगवान ये है, सबसे बढ़िया भगवान ये है। पुस्तक बता दू आप, अगर चाहो तो मैं पुस्तक बता दू। सबसे बढ़िया भगवान, सबसे बढ़िया भगवान है ये, पुस्तक बताओ। वाह, मारे पुस्तक सड़ा लग गई पुस्तक, चौथा चौथा सातवा सातवा चौथा लियो। सबसे बढ़िया भगवान है सड़ा लगने का, सबसे बढ़िया भगवान। संसार मात्र को साक्षात भगवान मानना बढ़िया बात है। और साथ में ये बताया है, ये भगवत कृपा साध्य है भाई, सब लेगा कृपा साध्य है, भगवान की कृपा है। अपन अपन अपने लोगों पर बहुत कृपा है, बिल्कुल। और सबसे बढ़िया भगवान है, सबसे बढ़िया भगवान। याद है ने? चौथा चौथा भगवान भगवान ज्ञान नारा, पर सबसे बढ़िया भगवान ये है, ये बताया। जगत मात्र को भगवान समझना ये महात्मा दूसरा है। एक बात बताइए, एक तो बताइए बोले जगत जगत से अतीत भगवान, एक जगत मैं भगवान और एक जगत भगवान। तो जगत भगवान ये सबसे श्रेष्ठ बात है, पर कृपा साध्य बात है भाई, कृपा साध्य है, कृपा है अपने पर। नहीं तो ऐसा मौका कैसे मिलता, एक ऐसा मौका कितने आदमियों में रहता, उम्र में आप देखो ऐसा मौका कितने आदमी को मिलता है। दुर्लभ अवसर भगवान की कृपा से मिला है, कृपा साध्य है भाई। तो सब महात्मा सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ महात्मा, सबसे श्रेष्ठ। सुना लाल दे जाता है, इमें सुनाओ, पहले भाई सुनाओ। से अलग करके जो भगवान देखा जाता है वह बहुत बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया नहीं है, वह बुद्धिमानों का ही भगवान होता है। वह बुद्धिमानों का भगवान है और बुद्धिमान हमेशा सीमित होता है। बुद्धि सीमित होती, बुद्धिमान हमेशा सीमित होता है, सीमित। तो भाई जगत से अलग भगवान को मानकर देखने का उपाय और जगत में भगवान को देखने का उपाय और जगत को भगवान देखने का उपाय, यानी तीनों जगत में भगवान, जगत भगवान और जगत से अतीत भगवान, तीनों तरीकों से देख सकते हैं और तीनों ही साधन दृष्टि से मान्य है, तीनों का ही महान फल है। भाई एक ऐसा साधन होता है कि जिससे आगे दूसरा साधन उदय होता है। तो जगत भगवान ही है और कुछ नहीं है, यह विश्वास जिसको हो जाए उसका भगवान मन सबसे बढ़िया रहता है। यह कृपा साध्य है भाई, यह समान सबसे बढ़िया है, कृपा साध्य। तीन पद है भगवान, जगत में भगवान और जगत से अतीत भगवान है, जगत भगवान सबसे बढ़िया ये है। वासुदेव सर्वमति सर्व महात्मा सुंदर सर्व गीता गति, इतनी बढ़िया बात है। केवल आप स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो। जगत में आप भगवान को देखेंगे, जगत में जब आप भगवान को देखेंगे तो जगत नहीं रहेगा भाई, भगवान ही हो जाएगा। जगत रहेगा ही नहीं, जगत तो रहने वाला है ही नहीं, सब मरेंगे ही नहीं, सब मरेंगे, रहेगा नहीं, भगवान ही रहेंगे। और जगत से अलग करके जब प्रभु को देखेंगे तो जगत हमेशा रहेगा, तब चकाचौंध रहेगा उसमें। कभी तो कहेंगे कि बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख हुआ, और कभी कहेंगे बड़ी नीरसता हुई, बड़ा दुख हुआ। जगत से अलग भगवान को देखेंगे तब ये जगत आपको कभी चकाचौंध करेगा, और उसके लिए जगत मिटेगा नहीं, हमेशा रहेगा। उसमें कभी तो कहेंगे बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख है, और कभी नीरसता मिलेगी, कभी ठीक है, कभी ठीक है, ऐसे हो गया। जगत को ही भगवान ने को सबसे बढ़िया है, ऐसी भी सब बात है। सेवक बन कर सुतला, सेवक बहुत करे सत्कार प्रभु जी, बहुत करे सत्कार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले, नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी पार। कभी रोग का रूप बनाते, बनते आप बुखार, कभी रोग का रूप बनाते, बनते ए जी कभी वैद्य बन दवा खिलाते, कभी आप करे उपचार प्रभु जी, करे उपचार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी पार। कभी भोग सुख मान बढ़ाई, हाजिर में नर नाथ, कभी भोग सुख मान बढ़ाई, ए जी कभी दुखों का पहाड़ फटकते, कभी दुखों का पहाड़ फटकते, हो कभी दुखों का पहाड़ फटकते, कभी दुखों का पहाड़ फटकते, मचती हाहाकार हो प्रभु जी, मचती हाहाकार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब, ओ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी पार। कभी संतपन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार, कभी संत बन कर जीवों ए जी, अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित जन्मों का दुख, ओ अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित क्षण में देते तार प्रभु जी, तार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए हो नाम धरा संसार प्रभु जी, संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी पार। अगणित स्वांग रचाते हरदम, कभी धरणी पर संतन के हित धर मानुष अवतार, हाँ कभी धरणी पर मानुष के आर, कभी धरणी पर संतन के हित धर मानुष अवतार, ए जी अजब अनोखी लीला रचते, अजब अनोखी लीला, सुमिरत हो भव पार हो प्रभु जी, भवपार हरि की लीला बड़ी, हाँ प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, का संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार। अगणित स्वांग रचाते ए जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को विनवाऊ बारंबार प्रभु जी, विनवाऊ बारंबार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए, बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए, आप अकेले सब ओ नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। ये सबसे बढ़िया भगवान है, बंसी वाला, धनुष वाला, दमरू वाला, खप्पर वाली, सबसे सबसे बड़े रूप है, सबसे बढ़िया भगवान है, सबसे बढ़िया भगवान है। वासुदेव सर्वमरेश महात्मा सुदुर्लभ, और सबसे मानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। अरे वो सब बढ़ सकते, सब सब आप बैठे, सब के सब खाना दोनों बढ़ गया, केवल केवल श्रृंगार कर दो, केवल श्रृंगार कर दो, श्रृंगार कर दो, और वो नहीं केवल केवल श्रृंगार कर दो। अरे श्रृंगार नहीं करो तो क्यों आए हो, या क्यों आए, यहाँ क्यों आए बताओ, यहाँ क्यों आए हैं। वासुदेव सर्वमरेश महात्मा सुदुर्लभ, गीता ने कहा, संत ने कहा, जिन्होंने सबसे भगवान सबसे दुर्लभ भगवान है और सबसे बढ़िया भगवान। भगवान संसार में संसार से अलहदा और संसार रूप से, जिसमें संसार रूप से सबसे बढ़िया, संसार रहेगा मिटेगा नहीं और इसमें भगवान ही है। संसार से अलहद भगवान बनोगे तो संसार सदा बना रहेगा, और संसार को ही भगवान मानोगे तो संसार रहेगा ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान रहेंगे। संदेह होता ही सबसे बढ़िया भगवान, ये सबसे बढ़िया भगवान क्यों सुनाएगा, मन नहीं सुना दे कोई बात नहीं, दिन घड़ा ही है। अच्छा पानी है, छोटा मोटा तो ही है, छोटा मोटा तो ही है, तो ही है, छोटा मोटा तो ही है, अच्छा मंदा भी है, भला मंदा तो ही है, लूड़ा धोना तो ही है, बैठा उड़ना तो ही है, जागना सोना तो ही है, तू ही है, तो ही है। मारो प्यारो, मारो प्यारो प्रगटो आय जगत में, तरसरयो जी दरसरयो, मारो प्यारो मारो मालक प्रगटो आय जगत में, दरसरयो जी दरसरयो, मारो मालक प्रगटो आय जगत में, दरस रहो जी। ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो। ओ तो अगणित रूप बनाए दरस रहो जी, मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो जी, मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में रहो जी, दरस रहो। ओ तू आप ही छोरा छोरी बन गयो, आप ही सीरो पूरी कचोरी बन गयो, सीरो पूरी पापड़ फली मंगोड़ी बन गयो, थाली गिलास कटोरी बन गयो, थाली ओ तो आप ही भोग लगाए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो। ओ तो आप ही भोग लगाए जगत दरस रहो जी, दरस रहो। मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो जी, मारो दरस रहो जी। ओ तू अगणित रूप बनाए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो। ओ तू अगणित ओ तू आप नदी और नाडी बन गयो, आ गाय भैंस और पाड़ी बन गयो, गाय आप बैल और गाड़ी बन गयो, आप ओ तो आप ही रहो चलाए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो जी। ओ तो आप ही रहो चलाए जगत में दरस रहो जी, जी मारो मालक प्रगट्यो आए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो। मारो मालक प्रगट्यो आए दरस रहो। ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो। ओ तो अगणित ओ तो आप ही नाचे आप ही गावे, आ आप मजीरा ढोल बजावे, आप ही अपनो मरम जनावे, ओ तो आप ही सुने सुनाए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो। ओ तो आप ही सुने सुनाए जगत में दरस रहो जी, दरस यो मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो मारो प्यारो। ओ तू अगणित रूप बनाए जगत में दरस रहो जी, दरस रहो। ओ तू अगणित रहो, आप बाप दादा जी बन गयो, आप आप बूढ़िया माजी बन गयो आप आप ही बहन भुआ जी बन गयो ओ तो और कठे सुलाय जगत में दरस रयो जी दरस रयो ओ तो और कठे सुलाय जगत में दरस रयो जी जी मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में दरस रयो जी दरस रयो मारो प्यारो ओ तो आप गुरु जी आप ही चेलो आप गुरु जी आप ही चेलो आप ही न्यारो आप ही भेलो आप ही बन गयो सब कुछ आप अकेलो बन गयो आप ही आप लखाय जगत में दरस रयो जी दरस रयो ओ तो आप ही आप लखाय जगत में दरस रयो जी मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दरस रयो जी दरस रयो जी मारो प्यारो दरस रयो ओ तो अगणित रूप बनाए जगत में दरस रयो जी दरस रयो ओ तो अगणित रूप बना जगत में दरस रयो जी दरस रयो सर्वरूप भगवान सर्व सर्वरूप भगवान विश्वरूप भगवान विलास रूप भगवान विश्वरूप भगवान सब कुछ भय भगवान सब कुछ भय भगवान छोटा मोटा सब भगवान छोटा मोटा सब भगवान विश्वरूप भगवान छोटा मोटा सब भगवान छोटा मोटा सब भगवान छोटा मोटा सब भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान राम भगवान भगवान भगवान भगवान भगवान छोटा मोटा भगवान छोटा मोटा सब भगवान विश्वरूप भगवान संसार रूप भगवान संसार रूप भगवान छोटा मोटा सब भगवान ऊंचा नीचा सब भगवान ऊंचा नीचा सब भगवान हरा दाना सब भगवान जाना खाना पीना सब भगवान आना जाना सब भगवान खाना पीना सब भगवान आना जाना सब भगवान लेना देना सब भगवान हरा सब भगवान आना जाना सब भगवान खाना पीना सब भगवान लेना देना सब भगवान आना जाना सब भगवान खाना पीना सब भगवान आना जाना सब भगवान बैठा सोना सब भगवान सोना बैठा सब भगवान आना जाना सब भगवान लेना सब भगवान सब भगवान अपार अपार लीला अपार लीला हर लीला सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान सब भगवान ऊंचा नीचा सब भगवान छोटा मोटा सब भगवान आना जाना सब भगवान खाना पीना सब भगवान लेना देना सब भगवान बैठा उठना सब भगवान आना जाना सब भगवान देखना सुनना सब भगवान देखना सुनना सब भगवान आना जाना सब भगवान लेना देना सब भगवान खाना पीना सब भगवान आना जाना सब भगवान भादर सब भगवान कैसी मौसी बात कैसी मौसी बात बोली सब भगवान है भगवान के सिवाय भगवान के सिवाय कैसी चीज नहीं है दूसरी सब भगवान आप ही न तो मत तो अन्यथि भगवान खाना पीना सब भगवान लेना देना सब भगवान आना जाना सब भगवान सोना बैठना सब भगवान उना सुना सब भगवान रोना पीना सब भगवान मरना जन्मना सब भगवान खाना पीना सब भगवान रोना हंसना सब भगवान रहना पीना सब भगवान आना जाना सब भगवान लेना देना सब भगवान छोटा मोटा सब भगवान आना बहना सब भगवान कैसी मौजूद भगवान और भाता सबसे बढ़िया भगवान है सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया सब भगवान सबसे बढ़िया ये भगवान सबसे बढ़िया ये भगवान सबसे बढ़िया ये सबसे बढ़िया ये भगवान सबसे बढ़िया ये भगवान छोटा मोटा सब भगवान आना जाना सब भगवान खाना पीना सब भगवान लेना देना सब भगवान आना जाना सब भगवान ऊंचा नीचा सब भगवान सब भगवान जब देरी सब भगवान जब देरी सब जल्दी देरी सब भगवान जल्दी देरी सब भगवान जल्दी देरी सब भगवान सब भगवान सुनना देना सब भगवान देना देना सब भगवान सुनना कहना सब भगवान सहना कहना सब भगवान सिंह भगवान सब भगवान तो पुस्तक है तो ही है जो कुछ है सो तो ही है तो ही है तो ही तो कुछ है सो तू ही है सो कुछ है तू ही कहीं कहीं गाड़ी गई और कहीं भैंस कहीं गाय भैंस कभी पड़ी रोज तू ही हुई नदी नदी तू ही है नदी और नदी तू ही है तालाब तू ही है समुद्र तू ही है पहाड़ तू ही है संसार तू ही है शब्द वृक्ष तू ही है घास तू ही है छोटा मोटा तो ही है तू ही तो ही है तू ही है तू ही तो ही है तू ही है भगवान अंत रूप भगवान अंत स्वरूप भगवान विश्व रूप भगवान विश्व अतीत भी भगवान विश्व रूप भी भगवान सगल रूप भगवान समग्र रूप भगवान समग्र रूप भगवान समग्र रूप भगवान विश्व रूप भगवान सगल रूप भगवान सगल रूप भगवान सगल रूप भगवान सगल रूप भगवान सगल रूप भगवान भगवान ही भगवान भगवान ही भगवान सगल रूप भगवान